إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلي تود الله جلنا لا صلى الله عليه وسلم ان دار دي الله كويته بلل كو يو الله ولو رينا ان فون من رينا دم من برد من ان نياغي جومرار يو جبان من كل من مدي يا فو فرجت من hande yewtere men yaada ko hakkunde ko wiyete tawidde do sunna annabijo e rentade waylude sunna o. Eɗen gandi sunna annabijo gurnama annabijo ko wonno mun fuɗɗi waylede gila ko ɓooy, gila ko ɓooy salafuna sali en nandukan noono fe. So ɓe jii neɗɗo kay wappima tan walla lundima no fotiri fof ewananta ko eɓe kaala. Wonnon kala hande janngudo diine Allah o faami Qur'an e hadis, a ƴeewi hannde yimɓe ko ngone dow mun ko ma anndi kam no hulɓini haamaani. Ko annabiijo nelanno ko yo ri ko wiyete sirko e bida, hannde ko sirko e bida waɗa haa jooni diine. Si en ndaari salafuna saali en ko ngurno e mun en ko enen hannde no wayanima anndude ina seeɗi. Ko wiyete ko han kadi ko nelaaɗo Allah wurno e mun kañum e sahaabaaɓe e ko wura hannde ko wiyete diine ko, ɗiɗo bidaaji e sirkuuji koyno woɗɗondir no waawde funnaange e hirnaange ni. صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وين وقل بيكوتش فناغ بيكوتش هرناغ ونوان تنوي النبي صلى الله عليه وسلم وانم كو أدنا كو اكو غورنا امون كو اكو غلنا نوريرنا علني اهندنا وياني. الله أكبر. سنجي ودر صحيح البخاري أمي الدرداء إهالة رضي الله عنها جلا ينتمى به قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك، فقال والله ما عارف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. يقول أبو الدرداء أمي الدرداء أبو الدرداء أرتل الورو أنكدو بيالتاكي نندبو يكون ويب بين أنتان لنتان بايلا ننتان شانز دينكو أنبي جورنو أمونكو ويهان لغير كيودة من فايتي لسنا ينجول دينتال. أنا نسنجي وندر إمام مالك دفتر مكم موضع عن عمه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. يو أودو حالة قرنم كانكم ساجين دفتر موضع مالك يو حديث بطوتة مدنة شفنجي إجي حديث هبراك مالك رواه ابن وضع تورن البدع تورن نهي حد بدع جتون قردون دمان. Oy kanko oɗo gorko nde o arti kanko oɗo kanko o arti nder wuro oyi jonni kamɓe ɗen fuɗɗo faatude oyi ala fof keptinme golle maɓɓe he ɗum woni golle sahabaɓe ko gurna mum kañumen annabijo. Oyi sona noddinago tan e julde nde ɗum tan de heddi ko ɓuuri hewde hen yimɓe ɓenan tan mbayɗa ɗum ɗo ko guila e on saaha saka enen yonta men joni. enen kam hannde hay noddinalɗi o hilam ala ko haali julde nde kam kanko oɗo zuhri o idahaltu ala anas ibni malikin bi dimashq wahwa yabki faqultu lahu ma yubkik faqala ma arifu shay'an mimma adraktu illa hadihi sala wa hadihi salatu qad duyiat zakarahu lbukhari ƴew kanko oɗo go namna yurmini o yimino de hannde kanko oɗo zuhri haala to wiytawi anas ibni malik no ganduɗa dimashqa to o tawi onno woya oyi ko goyata o yimi fuɗɗima fayito ɗum andani hay batte ko e pewnon min ko tawtonomi gurnomi dow mum ko oyi sona nde ɗo julde tan woni koɓe keddori ndenno ɓe mbatti yeebade ɗum ɗum ɓayri sallifana hankkadi hanki wiytano sallifana ko bade zawal so nangi iwe hoore sallifana yoni hande sa juuli on saaka sa enaka tan nokkuji goɗɗa fiyata anani oyi gueɗɗe fofo yeebama sa ƴeewi boukhari ka ɗo haala sahihul boukhari temedjoyi e capantati anani lafdu goɗɗo wi ko ma kuntu arifu cheyan ala ahdi rasulillah illa qad ankartuhu lyawm oyi gonam sanga annabiji komin gaɗannoyde allah nomi gonirnoni no baɗirannoni oyi fo mi fayti ɗum hande fo faytama fo nan tan changiré seeɗa seeɗa anani kanko oɗo gonnomo haala ka ɗo haala ɗum waɗi sen ƴeewi hasanul basri o meeɗi namnade o wi goto meeɗi namnade abad darda rahima o wi on law anna rasulllah bayna azhurina o wi est ce que annabi sono wonno hande yesso men ɗo no mbaɗino hande ni wonko yeddata henne en wi abad darda o mettin fa gadiba wa shadda gadabu o wi est ce que annabi no andi ko gonɗo ɗo e dow mum ko hal kana yarubu shay mimma antum aley anani ko hon noon kadi al moubarak ibnu fadala kadi o wi salla al hasanul juma o wi o meeɗi julde juma o jooɗi omo wayi yimɓe gaari jiima ko goyata yaaba sa'id o wi talumuna ni ala albukai walaw anna rajulan min al muhajirin ittala min bawi masjidikum ma arafa shay'an mimma kana aleyh ala ahdi rasulillahi sa sallam antum alyawma ali illa qiblatakum hadih o wi addanimo woyde o wi hande so goto e muhajirin en ƴellitima ari naati kaɗo mi siido hay hunde heptinta hen sona soɗon juula tan kuccita funnaki ɗum dande keddoɗe ɗon anani ɗum ɗo fo ganduɗa ko gueɗe hanki guila ganduɗa e guila ganduɗa salahu no saali nde yonta annabi o ɓendi tan hankkadi yimɓe e puɗɗi waylidde gueɗe ɗe tan enen kam ha yetti hande koye ɗen mooli allah ko hondani sa ƴeewi oɗo woni fitnatal usma anani abdoullah bine masud meeɗi jofade ɗum kayfa antum ida labisat cum fitna o wi ganduɗa so fitnaji ɗi bidaji ɗi gaari ha suka e mon ganduɗa batti jibinede hen mawɓe mon mawni hen yahramu fiha al kabir o yanchau fiha sahir tajri ala nnas o wiya ɗum ɗo o ñande sunna o ari foof wiyete ko sunna o woni bida ɗum woni hande sa wi ɓe ganda gueɗe goɗɗe sunna ɗe wonnoɓe ganda koɓe mawni koye bidaji ko hemɓe jibina hen ɓe mawni anani huyrati sunna sa wi ɗum ɗo ganda sa wi tan ɗum ɗon ganduɗa woppoy ko ɗum ɗo moƴƴani ko bida ɓe mbiyata ala ko bidaji ɗi gondi ɗum woni sunna ɗum waɗi hono bida bonde dine foof ala anani hande nokkuji men goɗɗinan toon ɓe ganda ɗoyɗa gueɗe feccere ko mbatta e misidaji he ko bida jeyaka e dine eyyi kono ko hen ɓe jibina noon ɓe tawiri wajadna abana ala umma noon tan i ɓayru ko janggananomen sunna ko ɗum janggataki nder tan duuɗe men ɗe holto ganduɗa to hadiseji janggate sitta siha tan na jangge boukhari e muslim en to janggate ala ɗeɗo defte fo diwama e duuɗe men he ha gasi janggaten tan ko wiyete ko maktutiɓe ko windita ko tan urraul hawa misi en ko jiiɗi ko eko windete seraji defte haqiqa ko kañumen en dabu en ɗum hande janggete lasrari en baɗini en kama kara en man kataba en ɗum tan janggete kono defte kolloje men dine eɓe gandi ɗe noon hadiseji ɗe ɓe jiiɗaɗe wonno ko woni hen ko sa janggui boukhari ma taw toon ma de yanade sellata sa janggui sahih muslim ma taw toon ɗen gueɗe wonata sa janggui boukhari e muslim e abi daoud e termidi e ibnu maja ma taw toon hay hunde duwartake so wona allah goto ɗum wone qur'an anani ma taw toon wonde ganduɗa ko mahete hande almasahid ɗeɗo gueɗe ɗiɗo ziyaraji batteɗi par hitande ɗum ɗo sellata ala e dine ɗiɗo mawludaji batteɗi ala hen ɗe defte fo sa jangguiɗe tawnoɗe kanma ɗeɗo gueɗe ɗum waɗi ɓe jiiɗa ɗeɗo defte ɓe janggataɗe haaju mabɓe fo ala e majju sa haniɓe hadis na allah mbiyata ala ɗum ɗo ko hadis tan ko hadis tan kay joni noon ko ceerno hoyɗi ko amnotako ko ɗum watte dine yimɓe no otta hen ina ngaaka hen ina luuka hen no gullo leydi na tallo hen taw fo wona gonga ɗum ɗo woni gonam ko heeɓi leñol ngol no yurmini hama ina yurmini anani ina yurmini hamaji ko hon noon sa ƴeewi ganduɗa teɗo gueɗe hande bidaji ɗi ko ɗum ɗon woni yita yimɓe hen kadi ina dokke ko yo mbaɗa jikkeji mum ene kaaƴe e seede e toɓɓoɓe ramli en hankkadi kasi sona ɗum sa janggui hadiseji ɗe mataw toon annabi sono juulanno jungu mako nyama ngo faral ko yenano e dum woni der sahih nganda bukhari dum woni der sahih muslim to e battani detail windobe hadisi be fugo dum binde hen woni mo wadda malik wadan dum ko damal ay dum won ton nganda dum woni de defte fof hankadi be sisidi hankadi be nefidi be goddisi be hankadi be ganyidi hankadi janginte tan do tan kasi e moli Allah kutubul maghribi tan ya Allah faa ina jiya sheidan ko funti do yimbe hande ruttini dum ena jahilan kagal ko hande jiya yimbe haba jogi ko toruji monen ina dewa hankadi jiya yimbe haba jogi ko timnirde hankadi na timnoro hay goto retata sona yihito timo hay goto dannata ko sona yihito timo hay goto fewnata huuna sona yihito daboto dum woni al ansab wal azlam ko jomirawi ko riji so min kanda min amali sheidan اللي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي سانغرا جرسي دي هاندي دي إذناجون إن الهول لي دي لمن هتو إذناجي سانغرا دولونغا لا خطنا نعطان بيته وكو سيرناجي دي سيرنرسان داريما هاري دوم هاري آل سيرنا سيارة سيارة كاعدة كو وحابيان كو بين دينتو دي وحابيان كو بين جيران الادو آل دينتو دي كوندومبا ون دينتو دي مكانا بين دينتو دي مدينة سونجي مكا مدينة دينة دينة جمونو تنينبي أنا دوم حالة سيدي كنو كاكم enen ganda nokkuji fo ngad ko biiruji ngone hen dum ko whiskyji en dum haa jeno ko biiruji en ndo boneji bona naga en ko nanta cerono halta cerono ni galle mun e sare izin do ron badondiri sare izin sangar kono e mer anande goto mabbe wi dum do yo accele dele men he ala kambe ballondirta ko habotobe dine be anani e wadde fetuji ganda fet nouvelle en fet ganda 25 decembre en fetuji ganda heferebe di e tawitinde heforeɓe nder leyɗele men he eɗen gandi hitande fof meeɗi arde ga leyɗele men he eɗen gandi seeran ɓe o jooɗi waɗaɓe invité ɓe ɗum ɗon fof film uji mum nangodi vidéo ji mum nangodi ɗo tan gandir tan goɗanno Allah wi innama alhamru wal maysru wal ansabu wal aslamu rijs soɓe waɗaka barga o golle cheytan gudɗitiɗe so ɗon jiiɗi maleere ƴetan malal woni koye woɗɗitade ɗeɗo gueɗe wonno ko surko billah kala joƴƴinɗo hunde aɗa rewa ɗum so ɗum hayre mum so ɗum lekki mum so ɗum yanade mum ko wawi wonde fo so ɗum toru mum fo waɗaka barke tan Allah wi tawi ko ɗum ɗo jogiɗon on gonta maleɗe gonta maleɗe goɗɗitoɗe ɗe gueɗe soɗon jiiɗi maleɗe neɗɗo ko Allah goto rewata mbangotoɗa ko suudu kaaba kono ɗeɗo guenali hankkadi banggueteɗe ɗiɗo hankkadi hijara hono aljahili en mbaɗiranno ni ɗi nokkuji hande kirsanteɗi ɗum ɗo woni surko billahi dogateɗo o tan Allah yoti yimɓe jakadi ina timnoro ɗeɗo gueɗe o an tastaksimu bil aslam zalikum fisq aɗa yaaha ganda mbiɗa aɗa yaha aɗa timnoyo oɗo yo haalane avenir ma ɗi ganɗo ɗum ɗon e ndeɗo hunde hankkadi daroɓe koode na fena to toɓɓoɓe tuɓɓiri mawde na fena hen anani ganda fo ko fenade jomiraɗo yoma tajri nafsum maga taksibu gaɗan halas haala gaƴi hay goto anda ko jogori hebde janggo yo jogori hebde ɗum janggo a anda ɗum noon ko gandal Allah ngal Allah wi kañum heerori enen kam wirnaɓe ɗen gueɗe gandal min nide Allah wi kanko heerori anani ilmul gaybe ko Allah wiyete alimul gaybe an ko Allah wi hettinani hoore mum an ko jayata mbiyaɗo horkitaɗo yoma ganda nde no aɗa jogori andude aɗa yita ɗum e toɓɓomma rabbi konɗo e ɗeɗo ceede carittaɗo ɗo suuduma fo suudu ndabu waɗaka barke woni hen ko koye doñoje aɗa ƴakka mbatiji aɗa waɗa boneji bilwilde hoccoɗe ganduɗa dute ɗum ɗo ko jaam hankkadi ɓeeɗo goni wiyeteɓe hooreɓe eɗen mooli Allah ko hondani de jeeɓe timirta ko toɓɓe ɓe timirta ko kurusaji ɓe timirta ko defte e wiya nangguɗo muɓɓu guitama wona muɓɓu kinema kay fa min al ansab ma kad nasabahu cheytan lil mushrikina min chajara kala lekkiji jiiɗa kay ɓe gabbo ɗum walla ɓuuleji ɗe mbiyata ɗum ɗo jarɗo hen fof koni ɗe hon ɗe gueɗe ɗum ɗo fof ganduɗa ɓuuri moƴƴu tan ko rentade ayi annabio sallllahu alayhi wa sallam nde o nela o ari o tawi ɗeɗo gueɗe no goodi o wi ko aliyu yah kala to jiiɗa jenade mawde no waɗi ƴuveje fondite leydi kala to jiiɗa estati memnu leydi anani abilayaji no haalanta men nden hunde aliyu wimo arminel ma ko annabi nelno kame mum ko allah ada timsalan illa tammasta wala kabran mushrifan illa sawwaita hadise ono labti cer anani e nder sahihul bukhari anani eɗen gandi sahabaɓe kañum en jaɓatano ɗeɗon cakanele ende ganduɗa sahabaɓe ndeɓe jiitano kabru daniel alayhi salam ɓe ƴettiɓe gasi ko nokkuji kewɗi ɓe majjini nokku oto yimɓe garde ina jaaha ɗon ina mbiya ha joni kaza o kaza ina mbangoɗon walla no ndu o rawmayi ɗo o kanko alayhi salatu wassalam ne Allah ko ɗum woni ko yamiri yo yimɓe ndento rewde ko wona Allah kango seyna Umar ne wonno wonde likki ngoti no wonno caggal wuro to e caggal wuro ha joni ganda makka to yimbe nan ton no bada dani ne jaaton subakala ne o namni wi aha kido woni likki gonno wi tege baayuna ka tahada shajara anani kanko Umar o yamiri joni joni saje ibn waddah deftere makko e hala kana daftidun al bida wa nahyi anha anani Umar wi yo itti yo likki hido fa yo durgir daddi yo ngit anani faqadaha لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحت من جهنم نجولوا إلى اسمك برهول دفيرنا أنا نيلكي كي يواتج هم ليه دم لو نقول عمر لكي كي ينو تان يبنا بيه نمون نيرا أبتي هاجون إنغاند دادة دو كده أنا ني أنا نحن سيرنا عمر يجي أبتي دو هند ده نني إلو مس داج ما هاد دو جنا الأرسيكم وقف دم وقف تا نرى الله هي مسجد الدرار مسجد الدرار يا يو هلا أنا ني ala ko haale kay misidaaji ma haade do ganaade oden gande diine l'islam ko nyaawé dum do kono laftina wi ciir anani wonno dum do maha ko do gofulu Allah non joomiraade wi ussita dum woni ganduda misida maha kay do kuur Allah ko yani himbe juure kono ko maha do gofi Allah ka do misida maha do ko do bida anani ko misida ka do joftirinteni ko bidaaji anani annabi jo haade den hoode dum woni kala ko maha e do gofulu Allah ko gofu ma'siyatan l'islam jabata len hunde pour annabi sallallahu alaihi wasallam dew ari dew tay hon den genale mahanode en tona na wada juddi jeju go fonde leydi o rutti kado wi kala jettudo misida kay wadi dum ganda yanade wadi hen misida anu wi allah hudi dum la'ana muttakhidil masajid 'alayha wa laha 'anil bina'i 'alayha ya do gere fu hala allah hal nela allah hani go wartane da hakkil kono ala may kono na papa honan do ko haja kay sa halni be dum jeta ko be jewam ma ga bol musibe be kay ben kay kanyum en gala hen ko ni dum ko be kal dum go dali annabi jo hadi qabri mahede do yen misida mahetaki ko non lampa wattaji yen anani aw sirajan ala qabr kanko annabi jo hadi len hunde wamana al qabri sirajan aw qada aw yubtana ala dharih masjida fa innahu mujaddidun jihara li sunan al yahudi wan nasara allahu akbar oy kana kay maado do qabri kay may hen wadi hen yenande oy andu jomun kam ari go wallude yahuda e nasara ngati ko ben gandira de hen gede ari tan ko hirtitinde dina nasara nasara en ngare leydele men he den fuddi eden gande ne resume en kayto yenande fuddi may hen donc en 1927 eden gandi kadi ganda may dum ko governor gonno don yonde may ni fuddori hande no hori genala men mahade eden bayi dum de wawa anan genal fungonti onon village ni saari yen cikara ko ville wondo jeta en hankadi heddi tan ko bada hen telephone aji kono kam lampaji nan hen e wala binan taja hen e wo hankadi no wada eta suji e karoje no wada darodde ena fumpa latiji na werta tapi do fo der genal dum do fo ari hande tawnala sallam wi no qabri na do to benno sibre water anani sen jeeyi goto andube maliki an ko be Abubakar Tardushi o do deftere makko al hawadis wal bida o limti hen gede cewde o yimme na jaade do gede o yugo gede shirku billah de do leddi be gabboto walla de do genalde mawninta e biya a gardo don fo sellan sona nyawno walla be gara de do leddi pen hen pontiji ganda do tare hen goroji anani be kabba hen tekki zatu anwa faqda'u wa futaji fo ganda wada kabar de do deftere kitabul hawadis wal bida ɓeɗo malikiyankoɓe ɓuuri anje ley bida e neɗɗo foof ɗum noon deke en gandi wiɓeɓe ko malikiyankoɓe tawa harameji jeeɗiɗi yoɓe tutoye lakara ɓe galla e malik hay batta e hunde ala ko ɓe ganda malik ɓe ganda woni malikiyanke ɓe ganda malik ɓe ganda almuɓɓe malik ko honni tan hankkadi ko nodditade tan ko hondani ko annam sen ƴeewi kanko oɗo ganda harrani nde ɓe gari dimashe ko tawi ɗon ɗeɗo gueɗe foof yoɗe guitte ɗon fo itta shajaratal mal'unatal yabisa leɗɗe kuɗaɗe jorɗe na mbatte rewede pontiji na penga hen darapoji na kaɓɓe hen fo yo itte waɗe bar waɗaka barke tan anani ɗum ɗo woni ganduɗa nokkuji ganduɗa sa ina rewe hankkadina jeeya likki na hadda gude walla ina addanede ganduɗa ko wiyete tiggere leppi fo ko leskiya ɓokki waɗoyte ɗin sadakuji ko hen watte anani ɗum ɗo fo ko hunde haɗani sen jeewi hadis ganduɗa Abi Waqid o kamɓe annabijo nde wonde sahabaɓe on saaɓe naati l'islam ɓooyani ɓe cooni heefareɓe ne jogui hono kiiɗoon likki ina mbaɗa hen sadakeji munen kamɓe sahaba en mbi annabijo ijallana zatu anwa minen na waɗanta min hono kiiɗo likki minen nde somin gaari min ganda min tasta hen kaɓirɗe amen ɗi min momo e makki min ganda barkinoro kegede النبي جو الله أكبر كنون كالها ليمي موسى تجعل لنا إلها كما لهم آلهة يمي موسى ورن أمين الله ونون بيران جغري الله جرم موسى جون جون نحب فرعون إن اللوكي تبه جود فرعون تشني بما يجي تور رارمو بتور بكم من يوم بدن هنوم إنكم مقاومون كنون كنون كنون مجد سورة الأعراف سبتة مدرة سبان در إجيات النبي لتركبون سنن من كان قبلكم idi no mbe kay ko mbadi ko hentande wato to be naari fof to be ciiru bo don charaton kanani du hudi gornam ko watte do en sen jeewi onam leedele men de wi ndudo wendu e ndudo wendu ko wendu afiya gardo fo jardo fo ndudo bundu lotiide hen fo selli ne deedo gede tan gede kewde hankade deedo gede fo ya ko yimbe ndanto deedo gede ko yo rent parce dum do fo addara ko shirku billah de nyaagi joomiraado yo Allah dandu men ina jaa e fitina ji hande ko sheydaani funti yimɓe han kadi yimɓe surku billahi musrikina en han kadi wurtiniɓe wurtiɓe mawninde kabriji han kadi ƴewne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko annabijo holko wi ran duwawa annabijo wi allahumma la tajal kabri wasanan yubado min dunillah koye jowa mbeɗa ñaagima kawramndi woto wattundi ngannda hono toruni ini rewe ga Allah anani wiya ko sa ari to annabijo ley ɗo mbiyata ko assalamu aleyka ya rasulllah duwano ɗamo sa anni salamu ko kisal njuula e nelaaɗo Allah ko ɗum woni ko wiya ko ya du onomo kono ya du o romo no woɓɓe mbaɗatni ngara jiima e maaɗo no kaala haajuji munen ɗum ɗo ko hunde haɗaande ɗum ɗo ko hunde haɗaande annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o haali ngannɗa misidaaji ma heɗe dow genaale e ngurdam makko so genaale ngannɗa tawata nder misiide so misiide tawi ɗo genaale ƴeewere tan to yimɓe mahi ɗo misiide ngannɗa ko genaale gonɗo wiyete tan ko yoɓe ngittu anani walla tawi ko yenande wootere i helde misiida weeɓani i yenen yenande yo itte wedde yo ladde i kono jooni misiida mayata ha gase jeeya yenande ngannɗa goosi ƴette nanne e nder he ɗum ɗo wiyete dawa ɗum ɗo wiyete ko jannguɓe kadi anani ɓeeɗo geɗe fof ko kaɗaɗi yimɓe fof no nganndine en hunde ɓe dutto mbiya aha ɓeeɗo kay enen jogii martabaji towɗi koɓe waliyaɓe Allah fama kanu awliya Allah wi in awliyauhu illa l muttaqun kala mo jiiɗa na lutta Allah ni ñaharan jihar no wurta yimɓe rewde ko wona Allah on wona waliyu Allah Allah wi wona waliyaɓe makko sona hulɓe Allah ɗum on rewidiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ko ɗum ɗon woni ngannda ko ɓe goni waliyaɓe anani no mbatten hakkillaji hannde zamanu kawruɗen o yimɓe han kadi jiiɗi bidaji ɗi no fewi ɓuri hulɓinade e bida fo hitande fof bidana naara saaha fof laawel kesir saaha fof hunde hesere so ɗum ari so heewi tan yimɓe gaccan sunnaji ɗi anani hannde ɓe jiyatano banggino ɗufine genaale ɗe anndi kay ɗeɗo koɓe gonata e genaale ko koɓe ñaagoto maaɓe ko ɓuri heewde koɓe ñaagoto Allah ko noon kadi jikke maɓɓe ko wone maaɓe ko ɓuri heewde ko wone Allah kadi koɓe gonata e ndeer genaale ko ɓuri heewde koɓe gonata e ndeer misidaaji cuuɗi Allah he to wiyano ko yoɓe njaaton misidaaji to ɓe nodda Allah gooto wannal masajida lillah fala tadu maa llahi ahada ko ɗum woni koɓe calii ko anani wiyano ko yen kucce misidaaji ɗi waktuuji men joyi taw en daɗaka heen ɗum woni ko wiya kono yaade han kadi en jogii ko ñalawmaaji walla e ngannduɗa e sangaaji tawataɓe koye genaale han kadi njeya neɗɗo jiima yenan tan nan mooma leydi ɗi saa fof ƴetta goɓɓilooɗe heen ɗum genaale ngannduɗa ɗe cuwa maheede ɗee to mahaaɗe pentira mbaɗa karooji ɗe mbaɗa witruji ɗi njiyataa ko eɓe njooɗi han kadi ɓe tasto e witruji heɓe mooma heen han kadi koɓe ngaddi eɓe jogii koɓe ƴetta ɓe mooma e dow heen so ɓe njaha anani hakkunde men Allah ɗum ɗo ko diine Allah kala neɗɗo woɗɗitori sunna annabijo ko nden naatirta e bida kala no bidaji ma mbayi heewde ko noon woɗɗitirtuma sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala mo njiiɗa no guurni tawhiide anndugo mushrik caa am abana welma no mettuma tan ke jaɓani tawhiide wottiɗinde allah gooto duoraade allah gooto wondirde allah gooto yaakorma wona e allah gooto hankadi annduka mushrik jaɓiya salima fof kono noon tan ɗum woni ko noon eɗen mbiya wallahu almustaanu alayhi tuhlan wala hawla wala quwata illa billah anani joni sen ɓuri hawnade hannde ko addani yimɓe huccude e genaale heya ina njahana kollito e maaɓe haa juuji munen tawno wiyana ko sen jehii genaale yen downo banndiraamen wonɓe toon kamɓe hannde ɓe keɓata julde ɓe mbawa julde sallifana ɓe keɓa baraji mum ɓe njuulata ala sara ɓe keɓa baraji mum ɗum noon enen wonɓe nokku ngannduɗa eɗen mbawi heɓde baraji sen juuli downo ɗemɓe anani e jannda ngannduɗa duwano wiya ko yen duwanoɓe anani gooto fof duwano banndu ko noon woni ko wiya ko anani duwanoɗa jinnaɓe ma rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira anani joni addi ɗeɗo geɗe fof mu han kadi genaale han kadi nan tan jehe genaale nan tan maye nan tan waɗe caaleje nan waɗe hangaruji nan waɗe tataji tan han kadi ewa ganda ina ganda ina mauni ne ngirande ngarda buta mirna tata mo bangeji fof hankadi gasina printirana wada dum doji nani ala fof wadi dum sona hadiseje nan ton dan pefade hadiseje de ngala njati gede jon den hadiseje madan ko jufude nan ta wona go annabi ji meda wiide no be wi hadis goto no ton be wi an on hadis wiata ko idza ayatukumul umur fa alaykum li ashabil qubur e yo so gerde tiidi di mon tan dogane genale de dum wadi so tawo tiidi be jara ko do genale to so hakkere wadi go to on fayas kuluhuli mbadi so be ngojama be payi be doganta ko genale go nambe kullita maydo lilido be mi ko ganda dum do ko hadis idza ayatukumul umur fa alaykum li ashabil qubur e njen je wen windobe hadiseje be ndey go do windan odo hadis kam me ganda alma mebe daroribe wit fittude ittude ganda kala hadis do adon takke annabi jo bi dum do la asala ala asi e mi go hunde kasbun muftara ala annabi ko fufindade do annabi jo dendangal jangube hadiseje andube hadiseje e be gandi hay gando goto halani odo hadis lamaro ahadum nal ulama bi zalik ala fudu tawete wala yujar fi shay'in min kutub al hadis al mu'tamad defte hadiseje gade ganduda juube na pawe munande hay gotul ala fudu dum woni hen wanda annabi yu sam faira man dogene genale ala wona qur'ana ga ko kucce alla noddi alla de wonon wiya dum do ko wadu min fasi babi shirk odo hadith wadira do ko ha uddina damal shirku billah e som faira man dogene genale ja fitto e genale hande jango be choppu jango ganda be ngara berta ton tappiji be kuccita e mabbe hebe joga be gunde be ginna hankade be luuga hankade be nyaago mabbe be dedo ge en ganduda fu ko fenade ala fu to takki ala to manni ene jaya kadi hala kadi ngala ton kadi nganda e mi ko annabiji wi non taw annabiji meeda wiide non mi man hasana dhannahu bil ahjari wa jannaba ummatahu al fitna bil qubur ana bi kulli tarika ma taqad ko non mi kala moddindo ha joni kala nganda moddin kala ko moddinda jikke ma e do mun ganda len hunde wallete hayso ko hayre fibi hen tan e mi sa wadi non tan gasi anani kaado annabi ari ko habde joginobe jikkeje do kaaje be ko be no ari habde walla mi wi jam kaari kay de bi yum sellane walla ne wojande dow yaano kabru maniri o du'i ton tan gasi Allah jaabi du'a makko noddi on tan fa kudiyata haajatu dum do wiite ko hikayat penetan tarka malla o wi'a hoydi to mi yi kaari kay je dum woni ziyaraji kewdan de gonon ardata kaari kay hollama e kodol wi ndani tan be cikka dum no mata ko wahyu lab anani walla mbiya kabri kaari kay ko tiryaq mujarrab kabri kaari ndi kay ko du'a o tigi saari ko nyaagida don fof ko nyaagidam fo jaabes anani je hankadi be ngara adam be garno be mbi ko Allah yafor amen batti odo joni batti nyaagade on tan direct anani ko wondani dum addi de do kede goranna yimbe anul jahili an cikka mata o kabru ni no jogi hen batte walla na battina walla sada du'o ya ha to kabru do ko nen du'a ma jaabete wona ko Allah yi o mo jaabu du'a kala nyolaado hayso ko kefer so noddi Allah Allah yina jaabu ran kefer o nyede ganda fellifi noddude Allah nde Allah yina jaabu do wuji mabbe kullan no middu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi Allah yum jaabuno julube heferebe ne nyede noddi bondu tema ko fedo mo jaabuno dum en woni waqtuji wama kana ata'u rabbika mahzura anani en ibrahim ne nyaagi Allah wi joomam mere nyaagi ma kala koddo to makka do ya rokku dum arsigi kala gongindo Allah Allah yi hay kefer warzuq ahlahu min ath-thamarati man amanahum billahi wal yawmil akhir dum won do ibrahim o jomme de nyaagima kala koddo do to makka do to hege nangu dum ya arsi gimbe bibbe ledde samaroje walla ganda tesnoje anani kala gongindo e mabbe Allah e nyaloma sakke Allah yoman kafara hay kefer fa umatti'u qaylan on man rokku dum bi anadum serato aduno cagal mum nanna dum jengol anani dum do woni aya batto tutemere en nogase jeegum suratul baqara anani warzuq ahlahu min ath-thamarati inni uraym du'a makko nan ya Allah arsi gimbe bibbe ledde woni tesnoje o wi noon kala gonginɗo e maɓɓe Allah ñalama sakkir Allah yoman kafar hay kefer nde ka noon en gandi jomiraɗo du'a makko omo ñaago kala ñaagiɗo Allah sa ganda ɗigganɗo Allah omo ñaawa omo jaɓa du'a ma hayso ka fajil omo jaabo du'a ma hayso ka kefer e mumin fof tan ke a noddi Allah Allah wi ina jaabo ɗum woni ko nde wona qur'an Allah yi falamma nasu ma dukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay Allah yi ay heferebɓe ɗo nde ɓe jejjitno ko Allah ganda wino yoɓe mbaɗ ko Allah yi gujji tan miɓe dame ɗe fof anani Allah yi umli lahum tan mbeɗa muñinaɓe noon ke peejaɓe mabɓe noon ina ti anani Allah yi nusaariu lahum fil khayrat yahsibuna annama numid heferebɓe ɗo cikkata ko dakkammi ɗumen jewɗele e cellal ɓiɓɓe ko t sikkarama ɗo ko mabɓe ɓuri horsinde ɓe juulɓeɓe Allah wi ala nusaari'u lahum fil khayrat, ɗum go sigi gori gori tan ɓeɗo rokka ɓe tan moƴƴere pour ha joni to laaka to ala ko ɓe dañata toon. Anani ɗum woni ko waɗirte ko ɓe dutto ɓe mbiya aha kadi duwama jaabi mbiyata ko Allah mi ñagorima mi batte oɗo jomiraɗo hay goto fawitake dow mum pour ha jaɓa namnal ɗon. Anani bisani allahu adam min an yuksama alayhi aw yusala bi ahadin min khalqi, almeɓe nawi ɓe fo mbi ɗum ko sellata ko mbiyatan ɗo mbi jaahi ko ala foto sellata ala fo almeɓe nawi ɓe fo mbi ko sellata. Abu hanifa wi ko la yambagi li ahadin an yadu allah illa bi ñagotoɗa ko ñaago saɗa ñaago allah ñagoro allah sifaji mum. Anani walillahi al asma'u l husna fad'uhu biha. Anani ya ghaffar, e allah yo an jafotoɗo igfir li yakum, eyo ko hono dani kono dow wuji hande ɗiɓe jogui ɗo koye mbiya asalu koye maaga dil izi min gayri min arshiga, ɗum ɗo fof sellani. Anani jomiraɗo subhanahu wa taala saɗa ñagomo kanko ñagotoɗa, saɗa ñaago ñagotoɗama ko sifaji makko bawol makko sifaji makko tedduɗi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala. Anani kono ɓeeɗo ɓe mbide ala sa ñagorima maayi ɗo hono no kasiru minan naati ni, ɗum ɗo ganda ganda ɓe mbiya ala ko woni hen taw noon ko sirku billah. Anani walla gara kaɓri cujjana kaɓri walla mooma e mayri walla ɓuccoɗani, ɗum fof yaɓiraka ko ɓuuri hewde yimɓe sakkete mutaɓe nangue ko noon mbaɗa ɗum fof ko bida bittifaqi l muslimin. Anani woto miijotanma gara taw yanani ɗo walla ɓeguɗon jabantede allah na jaaboma hay nder succurel ma to. Anani allah na jaaboma duwawma to mbawɗa wonde foof. Anani ko handani bandiraɓe, ɗum noon mbatten hakkillaji ene ñaagui jomiraɗo kala kalɗen hen hawre e sawab yo allah jaɓ golle men, tawi kadi woni hen ko woni puujoji e torompe yo allah yafutimmal ko allah woɗani. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah.